So. Nice pop. Hon har vinet redo. Ja, det är klart. Ja. Alltså jag säger det, det är bara jacuzzin och... Nej, det var nära på alltså. Varför du tror att jag inte ligger i badet? Mm, det är för att typ det är källaren, där finns massa jävla spindlar och det. Så kul ska vi inte ha det. Ah. Kan dela jacuzzin med en spindel? I helvete heller. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 13/10. Det är fredag. Fredagen 13. Och det här är avsnitt 136. Och det här är alltså ett av de mest flummiga avsnitten ni kommer att höra på länge. Eller i alla fall det var vi antar så här inledningsvis. Det kanske blir jättepropert och fint sen. Jag vet inte. Ja, men... Det kanske blir det. Fan, men du tror på oss alltså. Ja. Hej då. Oh, hur som helst, idag har vi lite ämnen att snacka om. Vi kommer snacka lite i spel i fokus om en patch till Final Fantasy. We got alltså, jag borde inte ha skrivit så. Jag skrev så, 4.1 patch, Until Dawn ska vi snacka. Och lite förhandsnack på Middle Earth Shadow of War. Men sen blir det även veckans diskussion som är grafik i spel. När spelar den verkligen roll? Och ja, vilka spel är snygga för oss? Och sen lite övriga nördämnen med Mindhunter. En tv-serie på Netflix. Och så snackar vi såklart om Star Wars The Last Jedi-trailern som släpptes. Men först måste vi fråga, hur känns det Lotta? Snart blir du ju mycket, mycket äldre. Mm. Du fyller ju faktiskt snart här nu. Ja! Och jag, nej, jag har fått för mig att jag ska bli gammal och vis. Ja, du är ju rätt på den första punkten. Och cringe. Vis är du ju redan. Ja. Poäng till Sara. Du är så vis. Och... Oh yes. Jag tecknar ner här. Ristar in dig i murstocken bredvid mig. I vad sa du? Murstocken, jag sitter precis. Jaha, jag tyckte en njurstock. Jag var med och jag bara... Det. Tyckte du det också? Ja. Njurstocken, vad är det? Jaha, men du fyller ju faktiskt... Hur ska du fira då? Jag tänkte fira väldigt grandiost. Jag tänkte bjuda över typ 5 pers, tror jag det är, som kommer. Slaget. Oh yes. Och vi ska äta mat. Mat, det har jag hört talas om. Mm. Det är helt fantastiskt. Det är en bit kött som har legat i frysen i evigheter. Ja, det är bra. Släng det på folks. Ja, den kallas dessutom sega kossan. För att allt kött från den kossan har varit jättesekt. Alltså, jag kan ju bara flika in att jag är ju en av dem som kommer. Så jag vet inte, du säljer inte in det riktigt nu. Men, eller men jag tror jag är en av dem. Det beror på vilket du kanske har ett tillfälle som du ska ha med sega kossan. Jag hoppas inte det. Det låter ansträngande. Och sen ska vi... typ en 40-årig medelålders kossa som bara, åh, jag är så trött på livet. När du säger sega kossan. Men du vet, för att motverka det här, jag fyller ju hela 30 på söndag. Mm-hmm. Så jag bjuder över folk här redan imorgon när jag fortfarande är, you know, in my 20s. Mm. Och så ska vi äta mat och så ska vi titta på Disney. Nämen. Och kanske lite anime. Ja, är det så här hemligt vad det blir från Disney eller? Det är mer, jag har inte bestämt mig. Jag har ett par favoriter. Men vi får se lite vad det blir. Alltså, orka organisera, hörni. Jag är på tok för lat för det. Så att, vad är organisera? det räcker väl med att bara säga att det blir något Disney, så är jag på. Och anime också, det blir ju jättebra. Glorious. Bara blodigt. Det låter faktiskt fantastiskt. Ja, men jag tycker det känns lite lagom mysigt. Och så blir det fika med familjen sen på faktiska dagen. Mm. Det känns lagom ansträngande. Tänka sig 30 år. Jag blir stor flicka. Mm. Man ska bli så förståndig så, har jag hört. Nu du kan börja säga på min tid. Precis. Nej, du måste säga så här. På min tid så fanns det faktiskt ost med hål i. Mm. Och ni vet, det var inte vilka hål som helst. Vissa var stora. Och andra var små. Vissa gjorde jag själv. Va? Alltså, ja, men vi snackar väl fortfarande om typ hål i ost, va? Vad pratar du om? Jag vet inte. Vet du inte vad du... Alltså, jag är onykter redan, så typ... Okej. Okay. Innan det här spårar ännu mer så hoppar vi vidare då till spel i fokus. Och jag för att så här, täppa igen vissa hål så släpper man ju faktiskt patcher till spel. Det var ju nästan en bra segway, eller hur? Nästa. Ja, faktiskt nästan. Ja, och Final Fantasy 14 snackar vi, va? Mm. Och den här patchen nu, vad är grejen med den? Varför är den så bra? Alltså, det är ju inte som att det kommit en jävla massa patcher innan som har gjort hejdundrande saker. Vad gör den här då? Ja, men alltså till skillnad från väldigt många andra spel idag som tycker att ja, men vi hittar en bugg så vi gör en patch för att fixa det här. Grattis, nu har vi släppt en patch. Det är lite mer än så när Final Fantasy säger att hörni grabbar, nu är det dags för en patch. Och tjejer. Precis. Nej, ofta när jag säger grabbar och där är mera sådär generellt sett. Ja, okej, dudes. You guys. Yeah. Guys, ja, yeah. Just det. Yeah. Okay, all right. Så att i den här 4.1-patchen så är det dels är det fortsättning av main storyn som, I mean, det Final Fantasy, den är fantastisk. Så att... Nu är den det i alla fall. Ja, vänta till 4.2, då jävlar ska det se på. Jag får göra en sån cataclysm. Uff. Prata inte om det. Jag blir bara ledsen. Det kommer lite sådär quality of life-grejer. Du kan bland annat ha din minion springandes bredvid dig när du rider också. Tidigare så har den försvunnit när du sitter upp på din mount. Men nu kan du ha den bredvid dig istället. Och en riktigt stor grej är att du har... När du har levelat upp en del och fått lite reputation med då en av de tre första huvudstäderna så får du en squadron. Det är basically ett gäng på 8 dudes och dudettes som gör det du säger till dem. Och så har baka en kaka. Gör de det då? Kan man baka kakor? Nej, de kan faktiskt inte baka kakor. Det handlar mer om att döda saker. Okej. Okay. Ja, men det går det också. Ja, ja, men vad bra. Och tidigare så har man bara kunnat säga åt dem, ja men hörni, gå ut och gör det här uppdraget, så kommer de tillbaka en tid senare och så får man se om de lyckades eller inte. Det som är coolt nu är att man kan säga till ett gäng att, på 3 av de här 8, att hörni grabbar, jag tar med er till en dungeon. Och så springer man med... Oh yes. I want to introduce you. Du bara sätter nyckeln i... I'm game. Oh yes. Och det här, måste jag säga, har de gjort riktigt bra. Jag mainar ju en healer-klass. Men håller på och levelar upp min DPS, min Red Mage. Och den är så cool. Den är så flamboyant och fantastisk. Flamboyant och fantastisk. Flamboyant är en av de bästa orden någonsin. Oh yes. Och du behöver bara ta en blick på en Red Mage för att tycka, oh yes. That's flamboyant. Mm-hmm. Men att jag kan springa där med då ett gäng på 3 stycken NPC:er, en tank, en healer och en till DPS, och faktiskt ta mig igenom en dungeon. Det är snyggt gjort. Det är mer än vad man kan göra med Lydia i Skyrim. Hon sprang in i alla jävla trappor liksom. Ja, yes, ja, yes. Menar. Ja. Så att NPCs kan göra det och typ, vad är det, 3 stycken? Mm. Gjorde lov till Final Fantasy 14. Precis. Det är 14, va? Ja. Så att det är faktiskt riktigt coolt. Och du får lite exp och din squad får ju lite exp och så får du lite rewards och sådär i slutändan. Tidigare så har maxlevelet på din skåd varit 20 levelar under din egen maxlevel. Och nu kan de levela i kapp en liten bit i alla fall. Vad kan man göra mer med dem? Är det bara att gå dit, döda den där liksom, eller döda där borta? Eller finns det något annat man kan göra med dem? Liksom? Beror på om du har nude patch eller inte. Alltså, ställ ifrån vinet, sa jag. Aldrig. My precious. Aldrig. Lotta. Ja, nej. Mig vetligen finns det ingen officiell nude patch. Men inte det, om de kan göra något annat. Alltså, det ibland finns inga officiella nude patch, det är det. Ah. Nej, alltså, du får, när du genomför olika utmaningar så kan det ibland komma en NPC och säga ja, men hörru du, jag vill ansluta mig till dig. Och de har olika namn, de har olika ras, de har olika kön, de har olika utseenden. Olika klass. Och så kan du hålla på att byta de som du redan har då i din squad om du vill det. Okej. Du kan också byta klass på dem du redan har i skåden. Tycker att, ja men alltså jag tycker verkligen om dig, men du har en sugiklass, jag behöver dig som det här istället. Så är det helt fine. Så det där alltså, efter x antal liksom, tiden har gått, ni har umgåtts mycket och så. Bara, alltså jag tycker om dig, men din klass suger, så... Ja, ja, ja. Yes. Get a better job. Japp. Yep. Vilken letdown, alltså vilket sätt att bara denia någon. Jag förstår inte varför jag pratar på så här engelska, men it's fine. Det är låter en sån så... It's fine. Det låter så kul. Vi skulle älska dig. Ja, oh yes. Oh. Men du, förlåt, alltså min hjärna håller på fortfarande på det här med att du sa att man nude kunde patches. Ha en snubbe. Nej, på att du kunde ha en snubbe som sprang bredvid dig på, om du red på en häst, eller vad du sa först. Mm, det är alltså typ pets. Okej. Okay. Och det är bara en liten sådär extra grej. Jag menar, om du tidigare har haft en liten chocobo-kyckling liksom. Och så har du sömnat den och så springer den runt dig och så är den jättesöt. Eller, åh, de har jättegulliga röda pandor. De är så söta, de minionsarna. Mm. Oh, yes. Oh, yes. Och vissa av minionsarna kan man också göra en bäcken till. Det är en emote. Och så kommer de och klättrar upp på din axel. Nämen. Lövigt. Mm. Och vissa när man klappar dem så lägger de sig på rygg. Det är så sött. Jag tror inte jag skulle kunna spela det spelet, för jag skulle bara sitta där och klappa alla de där jäkla små filurerna hela tiden. Och byta kläder. När jag spelade World of Warcraft så typ, jag samlade ju på katter. Mm. Så jag fick titel precis Crazy som i verkliga Cat livet Lady. Nästan. Precis. Jag har titeln Crazy Cat Lady och det var bara liksom, okej, okay, life is fucking complete. Jag är done med Warcraft nu. Alltså, men jag började ju samla katter med min main där innan achievement-systemet kom någon gång. Och det här var ju tidig BC, liksom. Ja, det gjorde jag också. Oh yes. The cat collection is the glorious collection. It is. Mm. Proudest moment. Oh yes. Kan man ha en flamboyant cat collection? Det kan man! Oh, det yes. kan man! Definitivt. I alla fall i World of Warcraft. Mm, kan man i Final Fantasy också. Det finns inte så här... I have a new mission in life. Mm-hmm. Finns inte jättemånga katter, men jag menar, om man ändå tar in söta, små, fyrfotade pälsdjur med svans, så då blir det ganska många fler. Och jag menar, minionsen överhuvudtaget är ju bedårande. Alltså, det är fan hela poängen med att spela sådana spel. Det är ju samla pets. Mm. Det är fantastiskt. Vilken citat där. Det är det för mig i alla fall. Hej Sara, vad spelar du? Jag spelar MMO:et. Vad gör du? Hur levelar du? Nej, jag bara samlar pets. Ja. Jag är level 1. Men jag har en jävla massa pets. Level 1 kan inte få så många pets faktiskt. Man måste det, ju finns det en nude patch för petsen? Mm. Mm, det vet jag inte. Men alltså, jag börjar känna lite att... Det är väl typ att raka dem, eller? Jag börjar jag känna vegan, lite att vi kanske är färdiga med den här diskussionen. Ja, vi får sätta en nude patch på den här diskussionen istället. No dear. Yes, men jag måste yes. säga att jag är väldigt stolt över att jag äntligen fick prata om Final Fantasy och dessutom om en patch. Ni anar inte hur mycket våld jag har hotat med för att... Det är här i nödliv som ni hör om patchar. Mm-hmm. Så är det. Mm-hmm. Det är vi som tar upp dem. Det gäller att belysa patcharna. De verkligen ger en hel skvadron och... att du kan få din lilla medfilur springa med dig på resans gång. Och det är skitviktigt. Så där side notes med, you know, fortsättning på main storyn och fler dungeons. Yes. Men ni vet, sånt brymmer, parenteserna. Sånt brymmer, parentes. Det är liksom detaljer. Men hade de inte storyn klar från början? Ja, så klar är den ju inte. Okay. Den är ju aldrig klar. Nej. Utan, eller ja, du menar att de släpper inte hela storyn i med varje expansion. Det gör de inte. Men, jag har en fråga. Jätteviktig fråga. Mm-hmm. Släpper de mer pets med varje patch? Inte med varje patch. Men det händer. Det händer. Ja, okej. Mm. Jaha, så om jag köper det här grönspelet bara, då kan inte jag se slutet. Så. Nej. För det finns ingen slut. Precis. Okay. Fast det kanske finns inga MMO som har ett slut. Nej, jag tänkte just säga det. Alltså, det är lite never-ending story här, känner jag. Okej. Det är ju det för att få spelarna att fortsätta spela. Jag trodde grindet var det som folk spelar för. Ja, det är ju varför man slutar spela. Okay. Jag tänkte, för spelmekaniken är ju så tydlig, för det lär ju vara typ 200 timmar och sen så får du en liten... cutscene med att, ja, nu händer det här. Det känns som så ofta, liksom. Mm. Jo, men alltså, där måste jag säga att Final Fantasy, jag har ju testat ett antal olika MMO. Men Final Fantasy är bra på att få en att faktiskt bry sig om inte bara main storyn, utan också dina sidequests. Mm. Så att det är liksom inte bara, ja, så ska jag hit och så ska jag slakta 10 vargar. Och så ska jag dit och så ska jag samla björnhjärtan. Vad finns det för något syfte med att slakta vargar egentligen? Va? Finns inget syfte. Nej, precis. Så det är därför man bara blir så lack. Ja, nej. Men jag kan ju säga så här, typ. Jag tyckte jättemycket om Final Fantasy när jag prövade. Mm. För några år sedan. Och det var typ det enda spelet som jag kände, det här vill jag fortsätta spela. När det gällde MMOs. Ja. I alla fall efter World of Warcraft. Kanske är det dags igen då? Hoppa in. Precis. Kör lite med Lotta. Ja, kanske. Ja. Mm. Man varje gång... Men det är ju så här, varje gång vi snackar Final Fantasy 14 så blir jag väldigt, väldigt sugen på att spela det. Mm. Du blir inte rädd på samma gång då? Jag tänker, för jag personligen... tänk om jag börjar och sen kommer jag aldrig kunna bli klar med det. Jag kommer aldrig bli klar med det. Om min OCD åker upp i höjden, tänker jag kommer inte bli klar med det här. Nej. Det är sant. Men då kommer du ju alltid ha någonting att göra. Det finns ju 1000 nya spel hela tiden ju. Ja, men du måste väl ändå kunna typ ha lite struktur. Ja, fast då kommer OCD in igen och säger, du, nu måste du spela lite mer av det här. För du vet ju, om du har levlat lite där, då måste du ju levla lite här. Och nu har det kommit en ny patch här, så du måste kolla det där. Så är jag med pets liksom. Ja. Det finns en pet för oss alla, som de brukar säga i Final Fantasy. Det finns ett monster i oss alla. Ja, och vargar som slaktas och allt på det. Apropå att slakta vargar, eller apropå bara slakta. Until Dawn, Sara. Ja. Det är lite slakt här och var, är inte det? I min första spel... Ja. Jag tror typ jag har kanske spelat, vad är det, 4 timmar, nära på 5 timmar i första genomgången. Fyra, tror jag. Alltså för mig liksom, jag bryr mig inte om karaktärerna. Det är liksom... Aj. Ja, men det är ju tråkigt. Ja. Och det är lite synd. Men det är väl kanske det att jag typ så är det här high school, let's fuck everybody, woo-kulturen, den har aldrig riktigt typ, ja. Bitit dig. Nej, och det är väl det, jag känner mig väl kanske lite för gammal för att typ så här, ja, jag vet inte. Men i alla fall, det är ett väldigt intressant spel att spela. Speciellt när man är onykter. Vilket jag blev under tiden jag spelade. Mm. För kände så här, okej, okay, jag har velat spela Until Dawn jättelänge. Men jag vill typ göra något roligt utav det. Mm. Av ett tydligen väldigt seriöst spel. Tänkte, tydligen? Amen, lite vin, lite cider och sitta och spela, streama det en kväll. Alltså, jag har velat spela det jättelänge och hade faktiskt jävligt kul med det. Ja, jag älskar att Peter Stormare är med det. Mm. Faktiskt. Men innan vi gräver oss för långt ner här, vad är det för någon typ av spel, om man mot förmodan inte har någon koll på det? Det är väldigt, om folk som typ har spelat Heavy Rain eller Beyond Two Souls, det är lite Walking Dead typ story. Dina val har konsekvenser helt enkelt. Mm. Mm. Du är ett gäng snorungar, höll jag på att säga. Men du är ett gäng ungdomar. Hur många de är? Typ 8 stycken kanske, jag vet inte. I ett hus. Under tidens gång så får du typ spela nästan varje karaktär. Jag tror en höll på att dö innan jag spelade den. Så att, Men i alla fall, det du gör, typ de valen och konsekvenser och typ tydligen så kan man göra så att alla överlever. Men det måste vara så. Är ändå en mördare eller någonting som är efter dem. Det är mycket jump scares, vilket jag inte tycker är så himla roligt. Jag hade, alltså i och med att det är liksom, det är storybaserat, så jag sitter inte och känner att typ, jag får ingen obehaglig känsla som att typ Lovecraft-ish grejer. Mm. Förrän jag typ är i de sektionerna där Peter Stormare, som är therapy, då hans rum, när man kommer till dem mellan avsnitten, det förändras. Typ. Mm. Kan bli ännu mer galnare, vilket jag älskar, för att Peter Stormare är ju galen. Men under tiden man spelade med alla de här ungdomarna du får ta, liksom, och helt plötsligt är det Josh, eller en, sen är det Matt, eller så är det Emily, eller vad alla andra heter. Så liksom, under spelets gång så får du göra massa val, och jag har tydligen valt väldigt dåligt, eftersom jag har, tror det är typ 4 personer som har dött. Kan vara 5. En gång så tittade jag inte ens. Okej. Okay. En annan liksom gång så var det liksom... Alltså, jo, men en annan gång så fick man bestämma vem det var som skulle dö. Och jag bara, det är klart den här människan som ska dö. Alltså... Jag känner inte... Du är så elak, sa det här. Nej, det... Ja, jag kanske är sociopat, men vet... Ja, det är väl inte ditt problem, eller? Ja, det kanske inte du vet, förstås. Jag förstår ju att spelet vill liksom att man ska göra val som typ kanske påverkar en. Att liksom, det valet du än gör har ändå inga, liksom, alla val har inte bra konsekvenser utav det. Utan det finns... Hela grejen med spelet är the butterfly effect. Mm. Vilket jag kunde sagt från början, för det förklarar väldigt mycket. Men det är liksom, jag får liksom ingen riktig uppfattning av människor, alltså ungdomarna som är där, tillräckligt för att få mig att bry mig om att okej, den här personen vill jag ska överleva allt. Det finns en kille som liknar Alan Wake faktiskt. Mm. Så jag kallar honom Alan Wake, jag vet inte vad han heter i Ja, men alltså, det är väl en anledning att hålla honom vid liv? Han lever faktiskt. Han lever faktiskt, men hans flickvän har dött. Hans flickvän har dött, och ja, men det är klart. Inte pretty. Mm. Alltså, hur dog hon? Ja, man bara såg hennes lik ramla ner någonstans, och sen typ hade hon fucked up face, liksom. Men, det är ett fint spel. Lip-syncing är väl lite... Ja, alltså, men det är väl det som... Det har väl mycket så här quick time events, har du inte det? Eller? Ja, precis. Det är ju bara quick time events, typ. Och slow walking. Mm. Och så kan man trycka på en knapp så går det lite snabbare, men inte nog. Men hur så funkar det då, liksom? Jag menar, för många tycker ju inte om quick time event-spel, och det här är ju ett sånt spel som är byggt på det i princip. Så det är ju inget Jurassic Park, the game. Mm. Det var ju hemskt. Och det är inte lika hemskt som Heavy Rain heller, liksom. Press X to Jason, vilket är skönt. Men problemet med att spelet har så jävla många jump scares, så för mig funkar det inte riktigt. Jag ser inte skräck som att typ, om jag går runt hörnet och så får jag en liksom ett litet movieklipp och så är det någonting som ska skrämma en. Typ, Jag bara sitter där bara, okej. Okay. Jag behöver någonting. Jag vill ha en obehaglig känsla som typ Spec Ops The Line. Det var ett väldigt, väldigt ljust spel, men det var väldigt obehagligt att spela. Mm. Till exempel. Och det här är liksom bara, okej, jag bryr mig inte om karaktärerna. Spelet vill få mig att bry mig om karaktärerna, men det är så många karaktärer i spelet att man liksom får, det är svårt att forma en typ uppfattning av dem. Mm. Så när de här quick time eventsen kommer, jag bryr mig inte riktigt om jag failar dem. För att typ, om personen dör, så visst, jag kanske får ett annorlunda slut, för att det är tydligen väldigt många olika slut. Det är bara roligt att se. Ja, roligt att se vad som händer. Så kände jag ju på mig redan att typ, det här kommer att bli en jävligt, jävligt dålig playthrough när det gäller typ få folk att överleva. Du kanske ska sätta upp som mål att du ska se till att alla dör. Ja, men alltså, det verkar ju som att det går ju åt det hållet redan. Jaha. Typ, även av, för man, det finns såna här tokens man kan typ så här ta upp lite då och då. Typ death token, lost token, fortune token och typ andra grejer som typ så här ger en glimt in i kanske framtiden. Mm. Så typ death tokens. Där fick jag klart för att hur en karaktär skulle dö. Och jag valde ändå att låta henne dö. Så jag bara... Nej, men... Så man kan preventa det alltså? Man kan det. Alltså, man får se en liten typ 5 sekunders inblick i hur karaktären till exempel ska dö. Mm. Om man hittar en sån token. Det är typ som collectibles. Men det ska ändå hjälpa en på traven. Det var det. Fan, det är alltid kul att se de dåliga sluten. Alltså, om jag ska vara helt ärlig. Det är roligt att se misär. Okej, det där lät väldigt tråkigt. Det är roligt att se misär. Alltså, Final Fantasy kanske inte är för dig. Nej, jo då. Det är ju massa pets. Alltså, så länge det handlar om djur. Så länge, alltså, man kan skada djur i spelet. Och jag har valt att inte göra det. För att, jag är vegan. Jag ska inte skada djur. Skada hellre människor. Fair enough. Ja, men då är jag med på spåret här igen. Ska man spela det här då? Vad säger du till dem där ute som... Definitivt. Mm. Det kan ju vara så att jag typ inte riktigt... High school-anda har aldrig liksom... Det är väldigt amerikanskt på det sättet. Det är många typ så här underbältet skämt. De snackar mycket om typ så att... Ha sex. Eller typ att de är pornstars. Typ snubben som typ äger huset eller snubbens föräldrar som äger huset typ, ja. Han är ju typ jätteinne på att folk ska ha sex och han verkar vara värsta stoners. Han har inte överlevt i min playthrough. Det var han jag valde där jag hade, när jag hade ett val. Fuck that guy typ. Men ja, definitivt gillar man spel som typ Heavy Rain, Walking Dead så här. Men det är inget spel för folk som typ vill få en adrenalinkick. Nej, okej. Okay. Tyvärr, alltså pacingen i spelet är lite... typ... funkar inte riktigt för mig. Jag vill typ inte gå jättelångt i snö, typ. Jag kan gå lite snabbare om jag trycker på en knapp, liksom. Ja, men det är schysst ändå att du har känslan av att det spelar roll vad man väljer hela tiden. Ja. Det måste jag säga, annars det brukar jag uppskatta. Annars hade jag inte spelat, annars hade jag tyckt att det var skittråkigt spel, faktiskt. För att även om jag typ så här låter karaktärer dö, så har det ju ändå en konsekvens senare för att typ det kanske skapar mer panik i gruppen, liksom. Och då kanske man får lite mer insikt i hur de är som personer. Ja. Jag vet att man kan, beroende på liksom konversationer man har, hur man svarar, sådana saker, och ens typ handlingar har ju effekt. Men de har så, typ så här, den här människan är typ väldigt givmild. beroende på vad man gör och sådana saker. Det finns mycket att ta in i. Men ja. Ja, nice, nice. Men det kanske är... att jag känner, det jag tycker är synd att, är att liksom jag bryr mig inte om någon av dem dör. Okay. Det tycker jag är synd. Ja. Oftast så känner man liksom, okej, okay, den här personen vill jag ska överleva allting. Men nej, jag får inte den känslan. Kanske Peter Stormare. Peter Stormare är bra, så han tycker jag om. Vänta, den psykopatiska psykologen. Exakt, ja, okay. Precis. Ja. De inslagen som är typ kanske ibland bara en minut långa. Mm. Totally worth it, liksom. Mm. Gött. Mm. Men det kanske hjälper om man har en cider eller två bredvid sig när man spelar det. Ja, eller en flaska vin. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Eller öl. Mm. Mm. Eller shots varje gång någon gör ett dumt beslut på grund av dig själv. Ta ett shot. Nej då. Ja, Paul. Mm. Det låter som ett farligt spel. Det är ju, alltså, det ska ju vara ett skräckspel. Det är bara det att jag tycker att det känns inte riktigt som ett skräckspel. Det känns som att det vill vara ett skräckspel. Mm. Och typ, därför har de alla de här jumpscaren, men de har inte det andra som till exempel en bra pacing eller typ mer obehaglig känsla som jag. Typ. Mm. Ja, men man ska ha den här... Det är liksom obehagligt att sitta still. Utan man vill få... skruva lite på sig och tycka... Ja, nej. Man vill få gåshud helt enkelt. Och det får jag inte av det spelet liksom. Nej. Man vill vara rädd vad som är vid... Ja, på gåshud. Ja. Men man vill liksom vara orolig. Vad som händer runt hörnet. Och det är inte riktigt. Utan det är bara, okej, lite mer snö där, okej. Mm. Om vi säger så här, just nu, jag tror den ligger... Man kan nog komma över det här spelet relativt billigt. Kanske runt 300 spänn. Jag tror PlayStation nu, 4. Ja, ja precis. Jag tror snart när det är liksom Halloween-tid och sånt att precis. Det kommer säkert en Halloween-sale. Absolut. Är det på sale så köp det. För att det är många timmar. Alltså en playthrough vad jag läser är det typ 9 timmar. Okej. Okay. Och jag menar, det är ju ett spel som... Så har många olika slut, så det finns ju replayability. Och jag tror att man kan ha jävligt mycket skum. Det är inget dåligt spel. Absolut inte dåligt spel. Jag har bara typ lite problem med att jag liksom inte känner någonting för karaktärerna. Nej, men... precis. För det här var ett spel som var så här PlayStation Plus-spel som vi fick gratis, så att säga. Ja, det var väl i typ augusti eller någonting sånt. För jag har ju också, jag har den också liggande, så jag inte... eller det måste vara innan, för jag hade den på en liten lista på spel som jag skulle beta av under sommaren. Då var det kunde vara kanske att det var i juli i alla fall, men det har varit det här året var det i alla fall gratis spel, och det var ju precis. Så jag fick det. Och jag var jätteglad av det, för att jag har velat spela det länge och typ... Jag menar, det är liksom... Jag är inte besviken på spelet. Jag hade inte så mycket förväntansfulla... Alltså... Det är inget The Last of Us till exempel. Nej. Men kul att spela. Mm. Då så. Men då hoppar vi vidare till ett annat spel. En lite förhandsnack. Middle Earth, Shadow War. Vet ni vad det är för något till att börja med? Lord of the Rings. Lord of the Rings. Ja. Precis. Ja, typ. Middle Earth. Ja, precis. Ännu mer Sagan om ringen. Föregående spel heter ju Shadow of Mordor. Mordor. Och då var det ju en snubbe, han heter Talion. Det låter så dumt. Jag ska ta allting på svenska nu här. Han hette Talion och hans fru och unge blev dödade av en elak snubbe som var liksom på den onda sidan. Ja. Och då vill ju han... han blev också mördad förresten. Han blev också mördad. Det blev han. Ja, han dog. Ja, han dog helt enkelt. Det är en. Ja, det var så. Han dog. Men när han kom då till någon form av limbo så fanns det en liten smedsnubbe där som hette Cerebrimbor. Han var en gammal alv som inte riktigt hade gått vidare. Så att säga. Och han tog över kroppen på Talion och gjorde att han hela tiden återuppstod gång på gång när han blev dödad. Och Talion vill ju då, ja, han vill ju avenge. Han ville ha hämnd. Han ville ha hämnd för frugan och ungen, va. Så han tog sig in i självaste Mordor och skulle ha koll på rubbet, va. Och det var första spelet. Mm. Fick han koll på rubbet då, va? Oj. Väldigt mycket rubb. Det var många huvud av ors som flög under den sensommaren, kan jag säga. Mm. Many of rubs. Yes. Och nu fortsätter ju äventyret i Shadow of War med Talion, som de säger. Som det slutar nämligen på det sättet att de... man kan säga, inledningen av det här att de smider en helt ny ring. För Celebrimbor är den smedsnubben som gjorde de här ultimata ringarna för länge sedan. Bland annat en ring man kanske känner extra mycket till. Vilken ring då? Alltså, ja, det kan man undra. Jag vet inte. Mm, är det specifikt en ring? Ja, precis. Så. Alltså det låter ju som att man måste göra film av det. Ja, precis. Nej. Den här enda ringen. Kommer aldrig bli gjort. Ändringen. Kom aldrig. Nej. Ringmuskeln. Ring. Va? Va? Lägg ifrån dig vin. Eller ta en klunk till istället. Okej. Okay. Jag som sagt, för en snack på det här. Jag tänkte jag storymässigt det börjar med att de fixar en egen ring. Och det är så som är egentligen uppstarten av det här spelet. Vad som händer med ringen under den här resans gång, ja, det får ni ju spela spelet för att se. Men som med alla ringar som är gjorda i Middle Earth, så är det ju inte liksom bara en ring som är för prydnads skull, utan den är ju stark utav helskotta. Han kan ta över orcher och få dem att arbeta för han, och därmed kan han bygga en armé av orcher. Det är typ lite Watch Dogs fast Middle Earth. Jag har inte kört så mycket Watch Dogs. Så istället för en mobil så använder han en ring. Typ. Och han tar över orcher istället för trafikljus. Typ. Exakt. Oh, exakt. Och initialt, jag såg ju Shadow of Mordor som det årets nästan bästa spel. Men när jag började spela det här så var jag väldigt underwhelmed, kan man säga. Det kändes som de inte hade gjort så mycket. Och utseendemässigt tänkte jag, men så här, vad är... Det ser inte ens... Alltså, jag är inte så... Alltså, känns det som att det är likadan grafik som... Det känns... Jag tyckte så här, men varför har de inte piffat till det mer när de har haft, vad är det, 3 år på sig? Det kändes så väldigt likt i både gameplay och... alltså, allting var... Det var i princip, kändes som en expansion, kändes det. Första 10 timmarna. Ja, de första 10 timmarna. Mm. Det är lite... Och då, alltså, då tänker man ju så här, men 10 timmar, du kan ju inte liksom... Ja, men fan, 10 timmar. Man ger en kvart och sen märker man väl om det är bra. Ja, alltså om du älskar att köra om Mordor, alltså det här med hopp... Det är ju i princip Batman fighting. Du får ihop kombinationer... Ja, precis. What's fast nu har du svärd och hugger huvud av dem i snygga så här cutscenes. Och det är blodigt och nice. Nice. Yes. Och sen så får du ju, spicer du till det med härliga så här krafter. Du kan ju med din alv som du har med dig som en ande. Han kan ta över och skjuta med pilbåge medan du då hugger och slashar runt som en galning då. Och så du har en liten pocket Legolas då alltså. Ja, precis. Och ja, det är ju milt sagt... Alltså, gameplayet är ju det som fick mig att göra de 10 timmarna. För jag tänkte, jag gillade ju gameplayet. Jag kör och storyn bygger sig upp allt mer. För du träffar på Shelob som är den här stora spindeln. Mm. Och du har en storyline med henne. Och jag går inte mer in på storyn. Nej, än så. Nej, för men, att det kommer väl också en recension, gör inte det? Det kommer en recension. Ja, det kommer om en vecka eller någonting. Så jag är så initialt inne, även fast jag sa att jag var inne typ 10 plus timmar, så är det, tycker jag, initialt för vad det här verkar ha. Jag kom precis till ett läge där jag nu på riktigt kan dominera, alltså dominate de här orcherna. För innan kunde jag liksom bara när han tar ringen mot, eller när han tar handen mot dem och liksom så här, så nu kan jag dominera, så nu blir de mina liksom. Nu arbetar de för mig. Men innan jag fick den här kraften, då exploderade bara deras huvud. Oh. Så. Men jag fick okay. liv. Man får liv av det förut. Fick man. Så man snodde deras liv. Och sen exploderade de deras huvud. Det finns ju faktiskt ett syndrom som heter Exploding Head Syndrome. Ja. Yeah. Oh, bara så vi vet. Ja. Alltså det här spelet... Jag tycker ju det är, jag tycker det har blivit... jag ville ju se... Jag hade ju så höga förhoppningar, det där. Jag, i och med att jag såg det här Mordor-spelet som typ det årets bästa spel, tänkte jag, nu jävlar ska de uppa det här. Alltså, jag vill se krafter du kan liksom bara få dem att implodera och bli bara en liten höga bluffs kvar. Liksom, så här. Shadow of Mordor var ju jättebra spel, men nu när du har typ spelat... uppföljaren, hur känner du nu alltså att liksom, om du tittar tillbaka på Shadow of Mordor, tycker du att du liksom kände att okej, det kanske inte var så bra som jag tyckte? Det är rätt intressant med uppföljare, för att man hela tiden liksom, om man blickar tillbaka, man bara okej. Ja, för det var ju lite av det där med att det, alltså i grund och botten är ju det här Assassin's Creed möter Batman Arkham City. Är det. Du klättrar ju på allting överallt hur du vill. Tar du an stora typ monster och rider på dem. Och samtidigt så hamnar du så här combo fighting med liksom orcher och hugger huvud av dem. Och sen har du det här Nemesis-systemet. Vill säga om i och med att du nu är den här anden eller alven då, han har ju tagit över dig så han kan ju återväcka dig hela tiden. Som ett as egentligen. Det är man bara vill dö. Liksom man bara, men sluta. Han vill ju nästan det också faktiskt. Men alltså, det som händer då med Nemesis-systemet är ju att när en orch då har död på dig, då stiger han i rang. Och så blir det som ett stort element med den orchen då, för varje gång om det nu händer då. Ja, så hela tiden, ja, och hela tiden så ändras det alla orcher. Du tar ut den, då höjs en annan i rang och de tycker så om dig. Och alla har olika klasser och kan göra olika saker och beter sig på olika sätt och pratar olika. Liksom. De tåntar ju dig när, varje gång du träffar en boss, en miniboss. Så tåntar han dig typ. En kan ta en lång harang om att han ska minsann göra otäcka saker med ditt lik. Och sen så ska han äta upp dig och sen ska han skita ut dig. Medan en annan bara bleh, bleh. Och sen hugger han. Jo, det finns all form av hamster. And your father smelled like elderberries. Men det har växt på mig, om vi säger så. Jag är så här ambivalent just nu med hur jag ska skriva det här, för jag vet inte än så länge, trots att jag har lagt ner de här timmarna. Så jag har bra saker, jag har dåliga saker, men ni får hålla utkik på hemsidan så kommer det komma mer där. Och förmodligen kommer jag ta och snacka om det igen när jag har lite mer att snacka om, kanske om... När det har kommit förbi sådär, de första 10 timmarna. 100 timmar. Ja, precis. När det har kommit in i spelet. Så att jag kom in i spelet på en gång, för det är sjukt välbekant. Men det är det som gjorde att jag kände, men det här är så välbekant. Ni måste väl ha gjort någonting, eller? Precis. Men det är storyn. Det är storyn som precis fick mig lite så. Ja. Men det får fan räcka. Nu får du fan vara nog med det här jävla Shadow War. Är det som jag vill veta mer, då får ni fan mejla. Är det lika mörkt förresten? För att jag tyckte första spelet var väldigt mörka toner. Du, nu är allt möjligt. För han kom ju till Minas Ithil. Som senare heter Golduldur. Eller vad fan heter det? Där som Witch King hänger senare. Och då får man se hur det kommer sig att det blir Golduldur. Eller vad fan det heter. Där, alltså Witch King ställe. För det var alltså ett ställe som människorna hade. The Gondorians. Man får se varför och hur det förfaller så att säga. Och allt det där. Det tycker jag är jättebra. Nice. Men det finns varierade miljöer verkligen. Det finns lummiga, vackra landskap med grönska. Och sen finns det de här gråa, nästan svartvit... liknande miljöerna liksom, som är så här grådaskiga på något sätt. Så det finns en stor variation. Mm. Och jag sa precis att jag skulle sluta snacka, men du... Yes. Nu får du vara... Förlåt, det är mitt fel. Det... Men det där är kul, det där är kul. För nu hoppar vi över till veckans diskussion. Vilket då är grafik i spel. När spelar den verkligen roll och vilka spel är snygga för oss? Grafik i spel. När spelar den verkligen roll? Spelar den roll alls till att börja med? Vad säger ni? Ja, alltså den kan spela väldigt stor roll. Och då pratar jag inte, men det måste ju ha minst så här många pixlar och så här många polygoner, annars är det skit. Och det måste vara den här stilen, för den här stilen är uppenbarligen bäst. Graphics, me likes. Jag tycker som bäst om grafik när grafiken hjälper till att berätta berättelsen. Mm. Men precis som musiken och ljudbilden, så är ju grafiken ett sätt för skaparna att sätta stämningen. Ta Cuphead, som har varit så joggans mycket om nu på YouTube och liknande. Det är ju en väldigt speciell stil. Och den här klassiska cartoony, alltså tidig Disney-cartoony-stilen. Och den är jätteviktig för Cuphead. Mm. Och den ska vara lite grinig ibland, och det ska vara de här jätteklassiska idol-animationerna där man verkligen står gungar på knäna, typ. Och där spelar grafiken jättestor roll, att det är just den här stilen. Ja, för vad skulle Cuphead vara om du skulle ha ett supertufft plattformsspel, roguelike eller vad det är, som inte har det, då är det ju bara any main, för det finns ju inte lite sådana på Steam, så här indie-titlar. Det finns ju hur många som helst. Ja, men alltså, tänk dig Cuphead med stilen av Halo. Visst, men det, ja, men det skulle ju vara ett helt annat spel. Mm. Ja, det är ju verkligen en identitet i det. Så att säga. Det är ju, för jag vet, det finns så många som bara, men grafik spelar ingen roll. Ja, för till viss del. Men jag tycker ändå att idag, vi har kommit så långt att jag tycker att det spelar jättemycket roll nästan. Jag tycker om idag, om vi har satt en nivå, vi har hela tiden höjt vår nivå för vad en standard ska ligga. Så vi vill ju inte plötsligt bara sänka den bara för att någon i utvecklarteamet tänker, ja men vi kan väl ha det här streckgubbar. Okej, streckgubbar sidan... och en RPG. Alltså fine om du kör One Finger Death Punch liksom. Men det beror på vilket typ av spel, såklart. Så är det ju. Mm. Men jag tycker ändå det spelar... betydligt mer roll idag än vad du gjorde förut. För förr så var det ju frågan om själva gameplay och framförallt få ut ditt spel överhuvudtaget bara. Medan idag så är det ju, du ska ha en vision på vad du vill ha snarare, känns det som. I alla fall från många utvecklare sida. Mm. Jag kan ju känna så här, typ, jag tycker om de spelen där grafiken kan vara liksom till stor del av den narrativa också. Att typ så att grafiken har liksom, det spelar stor roll, det behöver inte vara jättesnyggt spel. Det behöver inte krävas jättemycket för att få mig liksom att typ älska grafiken. Det kan ju vara liksom typ som Telltale-spelen liksom. Mm. De är jättesnygga på sitt sätt, eftersom de är simpla, men liksom de behöver inte liksom bara wow. Nej. Typ spektakel eller någonting sånt. Precis. Sen så ser man typ så här Max Payne 3, sånt, det här är jättefint spel, men typ grafiken får mig att må jävligt dåligt, eftersom de har liksom det här att du tar droger och typ de här klippen att liksom allting typ snurrar runt och sånt där. Men alltså, för jag vill inte känna att typ jag vill spy när jag spelar ett spel. Och det vill jag typ så här på grund av Max Payne 3s grafik. Liksom. Mm. Det kändes, det funkade inte riktigt. Så att, nej. Däremot, bara för att de har en jättesnygg snygga grafik betyder inte det att det är ett bra spel. Men det är bra när grafiken liksom spelar lika stor roll som typ musiken eller liksom storyn. Liksom. To the Moon till exempel är ett underbart spel som är typ bara i 8-bits. Liksom. Ja. Ja, men alltså där det hjälper till att berätta berättelsen typ. Vad heter det här spelet? Det var väldigt många playthroughs på det för ett tag sedan. Med fornordisk mytologi. Du spelar en karaktär, det är ett VR-spel. Och du spelar en karaktär som ska ner till dödsriket. Och det är väldigt psykologiskt. Och du hör viskningar i båda öronen lite då när du paddlar. Ja, liksom, VR-spel. Nej, jag tänkte på något helt annat. Limbo däremot. Bra spel. Ja, just det. Ja, okay. Väldigt simpelt. Ja. Nej, men det jag ville säga om det här i alla fall, vad den nu än heter, det är väldigt verklighetstroget. Och man har gjort face captions på en faktisk skådespelare så att man har fått alla ansiktsuttryck rätt i modellen och sådär. Och alltså vattengrafiken är to die for, verkligen. Om man har möjlighet att dra upp det i inställningarna. Och det spelet, eftersom det går ut väldigt mycket på att it's gonna frill you up, dude. Det jobbar hela tiden med att ta sig in i ditt huvud och förstöra ditt sinne bit för bit. Det låter som någonting jag tycker om. Åh, jag vill så gärna spela det här. Jag måste veta vad det är för någonting. Huvudkaraktären är en kvinna med... Är det Senua? Ja! Jaha, det vill jag jättegärna Hellblade. Spela. Mm. Ah, så heter det, tack. Hellblade, ja. Senua's någonting. Senua's Sacrifice. Men där i alla fall spelar det ju jättestor roll att det är så här snygg grafik. Mm. För att den hjälper ju verkligen till att föra in dig i berättelsen och gör tillsammans med den här verkligen verklighetstrogna ljudbilden också att du sugs in i spelet på något sätt. Mm. Och det här säger jag efter att bara ha sett playthroughs, så att det kommer bli helt fantastiskt att testa det. Ja, det har jag också varit liksom väldigt intresserad av att spela. Det var någon som faktiskt rekommenderade det till mig. Du bara, Sara, du älskar typ mindfuckery. Ja. Du borde ta en titt på gameplayet av det här spelet och kom tillbaka till mig bara 3 sekunder efter bara, I want this game. Typ. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Verkar att Sara spel. Men har ni några, om ni kollar nu på er själva då, vad tycker ni? Nämn några spel som ni känner. Det här är spel som vi personligen finner väldigt snygga. Och det behöver inte vara rent egentligen, vi kan stretcha lite. Det kan ju vara estetiken i spelet. Det behöver inte betyda grafiken egentligen. För estetik och grafik behöver kanske inte vara samma sak fullt ut sådär. Men finns det? Jag kan ju säga Beyond Two Souls var ju väldigt, väldigt fint med hela deras motion caption-grej. Mm. De hade ju liksom riktiga skådespelare. Jag menar Ellen Page, love her. Men storyn, alltså storyn höll kanske inte riktigt. Jag tror det var lite där de föll. Som det var väldigt storybaserat spel, men jag kände liksom skitsnytt dock. Och lipsynken var ju liksom on point. Just det. Sånt kan störa mig jättemycket. Ja. När liksom grafiken inte matchar liksom lipsynken. Okej, om det är liksom ett dubbat spel som till exempel något japanskt JRPG-spel. Jo. Alltså du kommer ju inte animera om du inte har automatisk voice recognition inbyggt i motorn, så kommer du inte animera om det läpparna ju, för alla. Det var ju problemet med Alan Wake när det släpptes till PC. Eftersom det var ju inspelat i 30 fps och när det släpptes till PC så funkade inte det riktigt. Och att lipsynken i PC-spelet är ju horribelt. Det är liksom, det är hemskt. Det är ett jättefint spel. Jag älskar det spelet jättemycket. Jag är överglad av att de kunde släppa det till slut på PC. Men tyvärr, de var ju stuck med de här cutscenes som var filmade i 30 fps. Och så liksom då ljudet på det här. Det ser ju liksom bara som att han typ eller alla, typ när de försökte prata. Det, alltså, det funkade inte. Det var synd. Mm. Ja. Anna, jag har ett spel som jag tänker på direkt om någon säger, ja men säg ett vackert spel, eller snygg grafik, det är Black Desert Online. Mm. Ett MMO. Hör och häpna. Mm. Jag tror inte jag har, jo, jag har faktiskt spelat det typ 30 minuter kanske när det typ kom ut. Ja. Och det är, alltså det är koreanskt. Mm. Vilket också märks i estetiken en del. Om man är van vid asiatiska spel. Eller asiatisk grafik överhuvudtaget. Men där märks det verkligen att man har lagt ner väldigt stor möda på modellerna och materialen. Det är bara en sån grej som att... Om du rör dig mycket eller om du slåss en längre stund så kommer dina kläder eller din outfit bli mer och mer svettig och det här syns. Det tycker jag om. Oh, yes. Man ser hur det liksom börjar småpärla sig lite i pannan så här. Ja, det är stiligt. Det är stiligt. Såna detaljer älskar jag. Det fanns ju i de nya Tomb Raider-spelen också och Uncharted till och med, att det påverkade, alltså karaktär, nu kanske det inte höll i, men om man gick i vatten så såg man ju det liksom när hans karaktär kom ut ur vattnet, att okej, kläderna är liksom våta. Yeah. Sånt tycker jag älskar detaljer så. Det är bara det, ibland så typ så här, efter typ en minut, ja, men så de ut som vanligt igen, liksom. Yep. Det tycker jag är lite tråkigt. Mm, yeah. Visst. Det finns en anledning till varför det finns badkläder. Använd dem. Ja, ja, jo precis. Fan, Lara Croft. Alltså, ja, jag vägrar... varför tar hon inte på sig badkläder varje gång hon ska hoppa i vattnet? Ja. Jag undrar vill jag se. Det gör jag när jag spelar Final Fantasy. Varje gång jag ska ner i vattnet så byter jag om till någon av mina badoutfits. Ja, du, yes. Alltså du personligen, du, inte karaktären, utan du sätter vid datorn och så byter du om. Ja, ja. Men typ så... ska jag hoppa i vattnet? Roleplaying är ju jätteviktigt. Alltså. Ja. Det är klart man ska roleplaya. Liksom. Mm-hmm. Hallå? Ja, klart. Det är klart man ska typ avmalt armen. Liksom, du kan inte simma med typ 351 kilos plate armors på dig. Alltså, jag menar, du kan rida på en mount under vatten. Det är klart jag inte tar fram min chocobo under vatten. Hallå? Nej. Dump. Jag har andra God. Mounts. Ja, typ fisk. Ja. Kanske. En val, jag vet inte. Fisk. Ja, visserligen har jag har en serpent som egentligen brukar leva i Sea of Clouds. Men det funkar. Jag fattar ingenting. Du har en serpent som lever i Sea of Clouds. Vad säger du för någonting? Vad är det här för en ål? Okay. Jag kan med min lilla kattös rida på en enorm ål som slingrar sig fram genom luften. Vänta. Du har en ål som du rider på med din katt. Sa du precis? Erik. Ja. Deal with it. Deal with it. Men om vi skulle gå tillbaka till grafik. Deal with it. No gods. Alltså, pappahumor, I got it. Oh yes. Oh yes. Men, tre exempel från min del då. Witcher 3. Ja, det är fint. Horizon Zero Dawn och Journey. Mm. Journey. Ja, det är liksom tre spel som de har. Horizon tyckte jag var så sjukt snyggt. Mest för att jag satt bara och tänkte, det här är på en PlayStation 4. Mm-hmm. Och ja, det är lite så här elitistiskt att tänka så. Men jag blir så fruktansvärt paff bara av att de har fan... Alltså det är en fråga om optimering och hur man utnyttjar plattformen. Och jag tycker just, vad gäller grafik, allting handlar om att utnyttja saker till fullo verkligen. Mm. Om det så är på en PC eller PS4 eller om det är en Vita eller kanske Nintendo 3DS, du kan utnyttja det till fullo och göra det så snyggt du kan för den plattformen. Och mycket riktigt, Horizon Zero Dawn är nog en av de snyggaste spel som jag någonsin sett på PlayStation 4. Det är som Uncharted och Last of Us till PlayStation 3, och det är ju Naughty Dog ju som har gjort båda. Precis. Och de vet ju exakt hur de kan använda liksom alla resurser för att göra ett vackert spel. Ja, verkligen. Och liksom och... när jag satt och spelade Uncharted på PlayStation 3, jag blev helt mindblown. Liksom. Mm. Ja, och så kände jag också när jag körde Uncharted 4, liksom att ja, det här är ju, det här är ju, ja, det här är bara imponerande. Alltså. Visst. Det, men det, det är kul att se just, tycker jag, så, de exemplen. För Witcher 3 är ju verkligen också ett sånt spel som om du, som till exempel om du kör vid dator och du har en ganska bra dator, alltså du kan ju, det är ju nästan sjukt alltså. Grejen är, jag kan ju tycka så här, typ spel som kräver så jävla mycket av din dator på grund av att de är en PC-port, alltså att de har portats till PC, det kan jag bli så jävla irriterad på. Här sitter jag med en relativt bra dator, men spelen körs hemskt eftersom de har inte blivit optimerade till PC. Och det kan ta sig himla mycket liksom från liksom hela spelupplevelsen också. Så jag blir bara glad när det är typ ett PC-spel som körs skitbra. Just på både det, konsoler det är bra, och PC. Bra du sa det, för det påminner mig om Star Wars Battlefront. För spelet i sig ser sjukt snyggt ut. Men... det roliga i det hela är att oavsett vilken dator du sitter på så är den motorn, Frostbite, så sjukt bra så att den optimerar sig själv ganska bra oavsett din bild, alltså din config. Så du får en ganska snygg upplevelse oavsett. Ja, de har lyckats väldigt bra med den faktiskt. Det är ju EA som håller hårt i den. Ja. Och det är, och ja. Så det tycker jag också är imponerande. Men det är ju återigen den här biten med att kunna optimera för en plattform eller vad man har. För där har den är ju snygg. Battlefront är ju snyggt oavsett plattform egentligen. Och sen så kommer vi över också till andra typer av spel som är snygga för att de har valt en Ori and the Blind Forest eller Journey som sagt. Alltså spel som har en estetik men som samtidigt är grafik. Jag menar, du kan ju egentligen ta Super Mario World, för, alltså det som kom för många, många år sedan. Ja, liksom. Ja. Det har ju en sån... Den tycker tydlig... jag är riktigt bra om, ja, den alltså, estetiken. Den är så rund och fin, liksom, på något sätt. Jag vet inte hur man ska... Den är så ikonisk. Jag älskade Journey. Det fanns ett annat spel på PlayStation 3 eller 4 och Vitan. Jag tyckte var fint, det var The Black Swan, tror jag det hette. Ja, just det. Är det den man färgar hela världen, eller? Ja, precis. Man färgar hela världen. Liksom, du är liksom i en typ... Det är helt vitt när du börjar, liksom. Och så kastar du färg lite här och var, liksom. Ah. Så formas det till liksom, en hel historia. Alltså, jag typ satt och spelade på min Vita. Jag bara, jag måste spela det här på min PlayStation 4 också. Typ, för att jag tyckte det var fantastiskt. Och det krävdes så lite. Det var liksom... Det var simpelt, men ändå vackert på något sätt. För att det var du som färglade hela världen. Precis. Alltså, alltså var det ju liksom väldigt linjärt så, men det tyckte jag om. Och det är lite Journey också, liksom att typ det som jag älskade med Journey var att typ man spelar med andra spelare, men typ man kan, det enda man kan kommunicera med är typ pling, typ. Och sen så var det liksom en resa, då Journey. Och jag har spelat igenom det spelet så himla många gånger. Jag älskar det. Och fan ingen Platinum Trophy. Men finns det någon spel som ni känner det här? Eller någon speltyp eller rent grafiskt som ni känner det här är jag trött på eller det här tycker jag inte om? Ja. Call of Duty. Call of Duty, ja. Nej, men det är väl mer typ... jag vet inte. Typ, jag skulle typ nog spel säga... som är, typ, kräver så himla mycket men så har de liksom ingen story att backa upp det på. För att det enda de glider in på är på grund av att wow, det här spelet är så jävla snyggt. Typ Destiny. Jag älskade Destiny. Gameplayet var jättesnyggt. Spelet var jättesnyggt. Men det fanns liksom ingen story i det. Typ. Och det var det som typ gjorde mig så jäkla irriterad. För här har de ett jättesnyggt spel men de har totalt sabbat storyn. Mm. Det drar ner så himla mycket. Vad vill du säga, Lotta? Alltså, jag tror inte det är någonting. Jag känner lite, om man bara kan motivera stilen eller kvaliteten eller polygonantalet med resten av spelet, då är jag fine med kantiga stickfigurer. Ja. Och jag menar, okej, visst, FPS-genren kanske inte är min favorit, men I mean, jag, och andra världskriget, det här, ni vet, klassiska gritty, muddy, allt går i toner av brunt, grönt och blod. Det är kanske inte favoriten sådär, men om man bara motiverar det med spelet, då är jag bring on all the browns and bloods and greens. Ja. Ett av mina favoritspel är ju Ni no Kunai, som är typ i samband med Studio Ghibli. Så att jag älskar det. För mig är det ett jättevackert spel. Och det är inte jättesnyggt. Men det är ändå Ghibli och liksom ett JRPG som jag älskar. Persona-spelet, det senaste. Persona 5 är, tycker jag, väldigt snyggt. Det är inte wow. Men bortsett från liksom det visuella i spelet, liksom Tokyo, det känns som att man är i Tokyo. Liksom. Och menyerna är ju typ sjukt. Alltså gränssnittet tycker jag också är väldigt viktigt. Ett snyggt gränssnitt gör jäkligt mycket också. Och där har Persona 5 lyckats väldigt, väldigt bra. Till exempel. Nice. Vad skulle du säga, Fredrik? Har du något sådär som poppar upp? Ja, alltså, jag vet inte om, det går väl lite ifrån det här, men grafik i spel, jag tänker på spelen som hela tiden återkommer, som säger att du har FIFA som kommer år efter år, du kanske har Assassin's Creed, du kanske har Call of Duty och så vidare. Det finns några spel som har samma motor, och där känner jag att grafiken i spel, om det första gången fångar mig, men andra gången känns alltså upprepat, och tredje gången känner jag mig, nej, jag har sett det här. Jag tror, vad gäller uppföljare, då vill jag gärna se att det sker en progress, särskilt i grafiken. Det var därför jag frågade dig om Shadow of Mordor, liksom, för det var ju väldigt mörkt. Precis. Hur det är liksom... För där är ju, miljöerna har de ju ändrat. Det finns mer varierande. Men det är ju exakt samma typ av grafik. Alltså har du... Alltså textur, allting ser ut att vara samma som var från förra. Och den är ju från 3 år sedan. Så jag kände ju att, ja men, borde inte ni ha... Det här borde vara högre upplöst. Det här borde vara bättre detaljer i ansiktena på karaktärerna. Bättre liksom, och så vidare på många sådana plan. Men det känns som att de har, ja men vi har en motor klar, vi bygger bara spelet. Och fine, jag kan förstå det. Och det finns säkert en del tweaks som inte jag har sett än och så kanske. Men jag känner att det ska ha skett en förbättring ändå. För det är ändå, det är ju på ett sätt, det är ju det första intrycket man har av ett spel i många fall. Det är ju där du ser. Så om inte det på en gång griper tag, men du, jag ser att det har skett någonting här. Om det inte har skett något på x antal år, ja, då kan jag bli lite så här, då kan jag bli lite avtänd. Det är som om man går från Modern Warfare 3 och sen går man Infinite Warfare eller Advanced Warfare och allting är samma motor och allting. Och även om de byter platserna så är det ju samma typ av texturer, samma bank av assets på något sätt. Och det, för mig känns det av. Jag känner det liksom, att då, nej, jag börjar tappa intresset. Då känner jag för Far Cry-spelen till exempel. Var det inte en del sån diskussion när Diablo 3 kom? Just för att de hade hållit på med spelet så joggans länge. Och ja, grafiken var ju, ja... Där de hade gjort det. Cinematicsen var ju bara... De hade gjort ett helt spel. Och sen hade de suttat det. Och börjat om. Och då blev det ju den här då. Så folk hade ju förväntat sig med att... Där folk såg på pappret var en utvecklingstid på jättemånga år. När det kanske i praktiken var bara par år. En tredjedel av det liksom. Ja. Typ. Grejen är att de som hade gjort Diablo 2, de fanns ju inte ens... Alltså väldigt många av dem fanns ju inte ens kvar. Det var väl de som gick vidare och gjorde Path of Exile, va? Var det inte så? Ja, bland annat. Någonting. Jag tycker att Diablo 3 var ett relativt fint spel. Jag menar, cinematicsen var ju jättebra. Ja, men det är ju fortfarande Blizzard, men... Folk vill ju ha ett Diablo 2, kändes det lite som. Folk visste inte vad de ville ha heller egentligen, tycker jag. För de ville folk ville ha superny grafik och de ville att det skulle utmärka sig så jävla mycket, men de ville ändå ha Diablo 2. Ja, så det... Man kan inte så få... de fick Diablo 3 helt enkelt. Mm. När de där kunde logga in. Jag har lagt liksom ner sjukt många timmar i Diablo 3. Jag med. Jag typ spelade i typ 1,5 år. Så att, men det var samma lite med Destiny där. Att, det var, de hade ett bra spel, de hade en slutprodukt, men de bara, nej, vi gillar inte storyn, så hej då. Alltså, och sen så fick de ett väldigt, väldigt bra spel när det gäller gameplay och visuella grejer, visst. Storyn bara, nej, funkar inte riktigt. Ja, finns det något sista vi vill säga om grafik i spel? Uppmana utvecklare att tänka på det som en del av berättelsen. Mm. Ja. Arbeta bättre på PC-porter, kanske. Mm. Alltså, jag hatar när det är en port till PC. Och det känns som att de flesta spelar nu för tiden är det. Vilket gör att typ, det krävs så himla mycket mer för datorn att köra när de kan optimera det till bättre och göra en bättre spelupplevelse för den personen som kanske inte har en endgame-PC, vad det nu än är. Mm. Men ändå har en relativt bra PC. Mm. Precis. Men då så. Ja. Vi tar och rundar av där helt enkelt. Jag tror det finns mycket att snacka om. Är det så att någon där ute vill snacka med oss om det här, så mejla för all del. info@nordlivpodcast.se eller på Twitter @nordlivpodcast. Så. Men ja, lite övriga nördämnen då. Du, Sara? Ja. Oh. Mindhunter är en tv-serie på Netflix. Vad handlar den om? Den handlar om all things Sara Lööf, liksom. Okay, nu ska jag komma ut här. Jag älskar true crime. Jag älskar seriemördare. All things creepy. Hur folks psyke fungerar. Och den här serien, Mindhunter, som kom på Netflix idag, fredagen den 13, är baserat lite loosely på... John E. Douglas bok som också heter Mindhunter. Han var ju typ the co-founder of criminal profiling typ FBI-agenter. Så själva serien handlar om två FBI-agenter som under sent 70-tal dyker in på det här liksom att vi kanske borde undersöka eller typ fråga de här hemska seriemördarna, nu säger de sequencers. För att det verkar som att just seriemördare i själva termen hade inte blivit myntad under 70-talet sådär. Men de börjar ju märka liksom att, ja men vad fan, vi vet ingenting om dem. Vad gjorde liksom how can we typ så catch crazy if we don't know how crazy things, typ. Så det handlade om Holden och jag kommer inte ihåg vad den andra killen heter, men i alla fall not very important. Men de träffar på Edmund Kemper, the co-ed killer, som faktiskt är med i serien, inte den riktiga, men ändå någon som spelar honom, som var en väldigt hemsk seriemördare, men vi behöver inte gå in på hans otåg. Eller vad det nu heter. Men i alla fall, ja, upptåg, heter det det? Ja, det är bara... I alla fall, men liksom, de börjar mäta liksom det här typ... här profiling, liksom, hur hela den grejen kom till. Att det finns ju en psykologi bakom varför en människa begår de här brotten, vad som driver dem, och det är liksom så här, hela det begreppet började smynta på 70-talet då liksom. Och jag som älskar sånt Det är bara liksom bara, åh, det här är jättebra, wow. De har med Edwin Kemper och typ så här, så glimtar ut typ så här, The BTK Killer. Eller nej, som är typ under tiden det hände. Så att, ja, för mig är det liksom bara, oh, jag blir nice. Väldigt upphetsad. Nej, exalterad kanske är bättre ord. Ja, fast du hade ju vissa sociopatiska tendenser. Exakt, eller hur det? Ja, typ, ja. Ja, jag det är det som är grejen. Jag studerar människor för att förstå hur de fungerar så att jag kan passa in i samhället och typ vara som dem. Jag kan totalt relatera till det här, förutom det här att passa in. Jag tycker mest det är intressant att studera som, you know. Nej, jag vill inte passa in egentligen för att, hello, normalcy is boring. Men i alla fall, jag har... Det kom ut idag, serien. Där är 10 avsnitt. Nästa avsnitt är episode 6 som jag är på. Så att, har jag sett ett par stycken? Jag har liksom suttit och väntat på det här så länge. David Fincher har regisserat 4 avsnitt. Så det är ju ett väldigt, väldigt gott tecken. Mm. Jag gillar David Fincher. Mm. Och att det är liksom att utspela sig under en tid då seriemördare liksom bara att, aha, men det det finns någonting här, vi kanske borde ändra sättet vi ser på folk. Vi kanske borde börja förstå varför de gör som de gör. Och typ så här olika, vad är modus operandi versus signature till exempel. Mm. Att, ja, att liksom, men det finns ju ett psyke bakom det hela. Alltså det låter väldigt spännande och intressant, men det låter också som att det finns en stor risk att det här är en sån där serie som, den ser jättebra ut på papper, men sen blir den jättehollywoodiserad och handlar egentligen... Det var jag ju väldigt rädd för. Men, ja. Och visst, det som är lite synd det är ju att huvudkaraktärerna är ju 2 män. Mm. Men det är också 70-talet, så att... Jo, men alltså, det är väl ganska naturligt. Det var främst män som var i den branschen då. Ja, det var vita män. Jag kan ju säga så här, typ klasserna där... Alltså, den ena, eller båda FBI-agenterna är liksom... de åker runt till olika andra typ police stations och så här. Typ undervisar dem i hur FBI liksom arbetar, till exempel. Mm. Och det är så att det är ju bara vita män... Ja. Som är där. Och det, så var det ju, tyvärr. Man kan ju inte liksom alltså, sitta och tycka but women though. Nej, alltså... När det är en serie som utspelar sig i 70-talet, jag ser hellre att liksom, okay, det visar verkligheten ut hur jävla heteronormativt det var. Okej, okay, jag kan snacka om det här hur länge som helst, men... Jo, men alltså man ska inte klämma in kvinnor i historien med skohorn bara för nej, att... Nej, men där finns en tjej som var typ... Hon är då, den är en FBI-agentens flickvän då liksom. Så de har ju fått in lite så att hon studerar sociologi. Vilket jag också har gjort. Mm. Ja. Men liksom, att de har fått in det lite så. Att hon är väldigt så här, mer open-minded och sånt här. Och det är liksom, det är en bra serie. Visst, det är, och det utspelar sig på 70-talet. Och det är inte så att de liksom så här försöker att göra det PK. För att det var inte PK då. Nej. Och det känns gött. Skönt på ett sätt, men också man blir lite deprimerad över att hur det egentligen var. Ja. Yeah. Det var bra att få en liten tankeställare på hur det, som du säger, om det nu var så liksom. Och veta vart vi kommit och vart vi vill gå framöver. Det utspelar ju sig faktiskt 5 år efter från J. Edward Hoovers, tror jag han hette. Alltså formade FBI. Mm. 5 år efter hans död. Och då är det liksom så att okej, okay, vi måste göra förändringar inom liksom vår grej, för att det finns galningar här ute. Det finns tecken på att det är liksom en person som gör olika brott och väldigt, de har väldigt likadana modus operandi liksom MO. Mm. Och signaturer och så här. Och Edward Kemper är ju en av de mest profilerade liksom, seriemördarna som finns. För att han älskade att prata om sig själv. Så att, han var ju en av dem som faktiskt typ började prata om sig själv. Han ville ju liksom, han ville ha den attention. Anledningen till varför han åkte fast var ju för att han blev så frustrerad över att ingen typ så här upp, alltså typ brydde sig om det han hade gjort. Så han ringde liksom in till polisen och sa, hej, det är jag som har gjort det. Typ, det är jag som dödade den här människan. Liksom. Han, ja, jag vill inte gå in på detaljer om vad han gjorde. Det var hemskt. Nej. Ja, men den här serien, det verkar ju som att du har ett bra intryck så här initialt i alla fall. Ja. Jag kan säga, jag kommer som definitivt sätta mig att titta på nu. Alltså, alltså jag, definitivt. Det är 10 avsnitt. Jag hoppas att det kommer att få en andra säsong. Det går lite långsamt i början. Men jag tycker det behövs. Mm. För att man ska, alltså för att tittaren liksom ska få en inblick i hur det verkligen var. För att liksom, hur FBI-agenten kanske var då, att psykologi, det var någonting som typ, det var liksom, ja, någonting precis. Som det var inte helt rumsrent nej, på den tiden. Nej, precis, precis. Och det just måste vi också komma ihåg. Alltså psykologi och psykiatri har ju varit väl ansett en längre tid, men det är ju en mer medicinsk och så att säga, knarksidan av det hela. Men liksom, psykologin har ju inte varit PK förrän någon gång i mitten av 90-talet. Precis, och det var liksom, det var ju revolutionerande det här att liksom, men det finns en psykologi bakom varför den här människan gör, alltså försöker hela tiden till exempel döda sin egen mamma genom att typ välja vissa offer som är en viss ålder. Så här, det fanns någonting som ligger bakom, och att ens bara nämna det på typ 70-talet liksom, bara nej, hallå. Yeah. De är bara galningar, okej? Okay? Ja, precis. Ja, så de kanske blev tappade liksom när de var små eller något. Precis. Och det är faktiskt en av the trifecta, typ head injuries faktiskt. Ja. Med, jag tror det är wet bedding. Man har typ blivit tappad eller head injuries och typ lite arson i sidan om där liksom. Mysigt. Jag kan snacka om det här hur mycket som helst. Jag typ, det låter som en härlig serie. Jag tror vi får helt enkelt be alla ta en titt på det. Och Mindhunter, ja. Ja. Mm. Jag finns kommer på Netflix, sa du. Precis, det är en sån Netflix original. Så att, ja. Gött. Något som finns på YouTube däremot, det är ju Star Wars The Last Jedi-trailer som kom upp här igår. Och ja, jag tänkte det kan vara bara värt att bara ta upp den lite grann och för de som... Det är väl inte någonting stort liksom? Nej, det är väl någon... Den kommer väl i december någonting tror jag den kommer. Jag är inte riktigt koll på det. Kanske? Typ. Men ja, vad kan man säga utifrån den här trailern då egentligen? Alltså det pirrade ju till lite i halva kroppen alltså. Ray är ju väldigt, väldigt fin. Ja, faktiskt. Jag måste ju säga, det var i och för sig inte den typen av pir som jag pratade om, men... alltså, jag... Oh my god. I will neither confirm nor deny any such pir. She will confirm it. Ja, anyway. Ja, men alltså... Vadå, Fredrik? Pirade inte till i... Jo, alltså. Faktiskt också. Just det. Alltså nu blir det kanske lite eller små spoilers för folk som inte har sett en trailer, hur mycket man nu kan spoila av en trailer. Men en grej som jag tyckte var väldigt intressant, det var hela den här, alltså hela trailern genomsyras av dualism mellan Rey och Ben. Och hela det här, alltså jag skulle så gärna vilja se hela sagan komma full circle, att faktiskt få balance to the force. Alltså det här är ju vatt. Det ryser lite i mig bara jag tänker på det. Känns som det är lite det de vill bygga upp till. Alltså jag tror ju att den trollar oss. Jag hoppas det. Ja. Jag tror trailern trollar med oss. För de visar många gånger som han är på väg att skjuta mot prinsessan Leias skepp. Man ser att han sträcker ut handen mot Rey, alltså Ben. Eller vad han nu heter. Jag tror att många av de här, då har de klippt Så att det kanske inte ens är så som vi ser att det ser ut att vara i trailern, utan det kan vara någon helt... Nej, nej. Det är ju inte de sådär interaktionerna som vi ser i trailern som kommer att vara de riktiga interaktionerna. Nej. Men ändå, det ger ändå lite hopp om att det finns en önskan om att balans och you're the yin to my yang. Typ. Fast, jag säger Ben, men han kallas ju Kylo Ren. Ja, men han måste ju dö. Han måste dö. Jag känner att han måste dö. Ja, precis. Ja. Jag personligen känner att han måste dö. Det finns inget som kan... Han kan till och med bli god, han måste ändå dö. Nej, men alltså, jag ser gärna att han gör en Anakin där. Han får gärna bli horribly disfigured och av med kroppsdelar och frät sönder eller bränt sönder halva ansiktet på honom. Och det vore ju jätteroligt, eller roligt, men det vore väldigt fascinerande om han hamnade i någon form av andningsapparat. Det vore ju glorious. Det känns som att, ja, jag känner så här typ... Jag tror att hela grejen är att det måste finnas en balans där. Mm. Så för att, jag menar, om vi tänker på Game of Thrones, jag, alltså, Ice and Fire, och jag tänker liksom Light and Dark, typ. Mm. Ja, alltså hela sagan, hela operan handlar om balansen. Exakt, exakt. Och så att vi kan inte ha den mörka bara typ så här försvinna. Nej. Men för att det då finns det bara ljus. Och då... att, som det ser ut... jag börjar bli tänka nästan, ja. För varför han inte går att rädda är ju för att han har tagit koll på hans Solo. En av de, liksom, det är, ja, han har alltså gjort en sån skada på det narrativa som inte går att rädda han som en karaktär då. Du menar liksom att typ han he cannot redeem himself. Exakt typ, så. Irredeemable, eller vad man säger. Ja, precis. Och även om han på något sätt försöker eller kan, så kommer han aldrig... Och det här är inte bara mina. Jag tror att ur alla människors syn så kommer han aldrig kunna. Så de behöver tweaka, hitta en annan. Och det som det ser ut, tycker jag, är att vi går mot en synsätt på Jedis. Där Jedis goda och onda försvinner. Det finns en mittlinje, att det finns the grey Jedi. Jag känner ju så här liksom att när du säger att he's unredeemable, men hur ser folk, okej, nu jag älskar Game of Thrones eller Song of Ice, så här, hur ser folk på Jaime nu i typ säsong 7? Alla rutar på honom när han i första avsnittet av säsong 1 eller första boken. Men han är ju puttade ut också en liksom brand liksom bara... Precis, och jag tror att även i hans fall så kommer han ju dö, tror jag. Ja. Men hur folket ser på honom nu, de ser på honom att liksom, de vill att han ska göra det rätta liksom. Mm. Och gruta på honom. Och det känns lite som att typ, det är där Ben eller Kylo Ren, eller där, vad han nu bygga, heter. Typ... Jag tror där som de försöker, där de gör här i Star Wars nu, det är ju att de har 3 filmer totalt. Ja, jo, precis. Det är ju sant. Där man kan bygga på i en serie, där kan du ju verkligen leka med folks syn på karaktär, medan du här verkligen måste få klart det på 2 timmar. Totalt 6 timmar på 3 filmer. Och det kommer ligga så, den föregående filmen kommer ligga i huvudet på tittaren liksom, på ett annat sätt än någon som sett 6 säsonger och något. Men det jag funderar på är Rey, när man ser allt, det känns som att allting går ju rött i den här trailern. Allting, det finns ju till och med på den här planeten där alla de här skeppen kraschar på marken och det bara pyr så här röd damm till och med upp där. Jag undrar om det är liksom så här foreshadowing, liksom att vi visar jättemycket rött nu, men Kanske. Ett tag funderar på. Ja, tänk om... Visst, de kanske kör den där resan med att Kylo Ren går över till mer god och Rey blir ond. Ja, så hon har väldigt mycket dark side i sig. Precis, hon har väldigt mycket frustration. Man märker ju det från första början. Liksom. Jag tycker det, att hon är typ en av de få karaktärerna som jag innan Star Wars som jag tycker har varit liksom intressanta. Jag vill veta, varför kan hon allt det här? Alltså, what's her deal? Liksom. Man får inte riktigt veta det i första filmen. Liksom. Man får inte veta något. Precis. Och det ska ju ändå liksom vara en, eller första filmen, men jag säger första filmen i den här trilogin. Den skulle ju introducera henne, men failade rätt totalt med att göra det. Kan ju, tycker jag, eftersom Han Solo. Jag är ju nyfiken på hennes karaktär, för det verkar ju som att typ, det finns inte bara gott där, men så är det ju med alla liksom. Alla har inte bara gott, alla har inte bara ont. Precis, jag tror det är det som känns nu i det här, precis som det dualismen som du sa där, Lotta. Mm. Dualismen i karaktärerna speglar varandra på något sätt, som att de är båda de här delarna, gott och ont på något sätt. Sen i slutändan kommer det ju vara, det kommer ju vara en saga, så det kommer ju förmodligen sluta på ett någorlunda förutsägbart sätt, skulle jag gissa. Men den här delen som kommer nu, som är mittdelen, här har de fria tyglar, tror jag. Här kan det nog faktiskt, och som det känns, den, ja. För den här delen är den som kommer vara den viktigaste också. Jag tror det med faktiskt. En anledning till varför jag inte tror att... Jag håller med om att Kylo Ren har gjort en sån stor, missförstå mig rätt, synd i och med att döda Han Solo. Så att hans karaktär... jag förstår vad du säger när du säger att han måste egentligen dö. Jag tycker inte om det, men jag förstår synsättet. Men anledningen till varför jag inte tror att han kan dö är på grund av att han måste väga upp Rey. Det ljusa i honom måste väga upp det mörka i Rey. Men om de dödar Kylo Ren och låter Rey gå mer och mer mot the dark side, så kan Luke Luke kan vara den som väger upp hennes dark. Men för mig vill jag verkligen avsluta The Jedi, att bli The Last Jedi. Eller helt enkelt att hon kommer bära båda delarna i sig och vara den slutgiltiga liksom mellanhanden mellan gott och ont. En sån här den enda personen som inte vill att Luke ska ha en stor del. Jag typ, he's done for, liksom. Jag vill inte att han ska ha en stor del. Jag vill att det ska vara liksom... Ja. Så hon får gärna gå över till den mörka sidan. Men du vet, vi har sett allt sånt redan. Men jag känner så här, typ... Jag bara tror att liksom, han är där för att typ så här, träna henne. Ja då. Jag tror att kanske att hon har väldigt mörka sidor i sig själv. Så det kommer vara en hel grej liksom att, typ... En inner battle. Och jag tror de båda har en inner battle där. Men liksom... Ja, bara i trailern där, det finns ju en sak som jag tänkte på, var ju att Luke säger ju det att han har bara sett sån här kraft en gång tidigare. Och då gjorde han ingenting. Då var han rädd, men då gjorde han inget. Men nu är han ju rädd och nu vill han inte göra någonting, så att säga. Att han säger att han är rädd. Eller, jag kommer inte ihåg exakta citatet, men han sa ju någonting om att han liksom backar liksom, på något sätt. Ja, jag ser ju Luke som den nya Yoda liksom. Ja, problemet där jag såg, eller problemet, det intressanta är att om han nu säger det, att rädsla leder ju till hat och allt det här, du vet. Precis. Då har han redan, jag skulle inte säga att han är korrumperad, men det betyder att han är inte redan så... ren som han var då i originaltrilogin. Men det har vi ändå redan vetat på något sätt. Rädsla leder ju inte bara till hat, utan det leder mer till osäkerhet. Och det är just osäkerheten som man inte riktigt liksom, man kan inte förutspå liksom hur framtiden ser ut. Det behöver inte vara det hat, utan liksom bara att rädslan av att liksom, vi vet inte hur det kommer att se ut. Precis. Jag tyckte bara var jätteintressant att han sa det, för det speglar lite på att hans karaktär inte är så där enkel, rak som den var i originaltrilogin, utan att det kanske finns ett större bredd hos Luke numera, vilket jag ska bli jättenyfiken och se lite mer av. Sen hoppas jag också, i och med att som Kathleen Kennedy har sagt, alla sagadelar, de här delarna, det är ju Skywalker-sagan. Okej, vi har en Skywalker. Precis. Och det är ju Kylo Ren då. Vi vet inte om hon är en Skywalker. eller har någon familjeanknytning till det. Det vore ju märkligt kanske. Hon bara, Luke, I am your mother. Ja, hon bara, nej. De bara, ja men vet du inte att hon är ju dotter till Palpatine? Nej, jag vet inte. Men han var ju en slisk, han kanske låg runt. Men det... Jag menar, det är väl en av de få perksen som finns när du är outside, att sånt uppmuntras, eller? Så hela grejen är ju att liksom alla har lite av the dark side, alla har lite av the alltså good side. Liksom att det är det som är grejen, det handlar om balans. Precis. Så att jag tror inte att, typ, att om en av dem dör, det kommer inte liksom sätta världen i balans, utan båda måste finnas, det är yin och yang. Alltså typ, det onda måste kunna finnas för att man ska kunna förstå varför det finns goda saker. Liksom. Jag tror det är hela grejen. Lite bitterljud sådär, men man måste kunna acceptera det. Det är mycket vi fick ut av trailern. Vi pratade runt allting annat om trailern, men trailern såg ju snygg ut. Ja, små gulliga grejer i. Chewbacca skrek och han rörde på läpparna och det var lite snygga starfights här med. Och sen Leia, så var... eller och AT liknande saker som gick på knogarna. Jag tycker om att du sa att liknande för det var inte att. Nej, det var inte att. Det var liknande. Jag vet att de har något annat namn, för de ska ha en stor kanon på ryggen som heter AT-SX-8 någonting. Jag kommer inte ihåg något sånt. Men kommer vi få se mer av hon som spelar Brienne i Game of Thrones? Yes, Captain Phasma, ja. Ja, det vill jag veta. Mm. Jag blev så besviken på att typ, filmen hade typ noll av henne nästan. Precis. Jag hoppas att de tar tillvara på alla de här. För det var ju precis som du sa om Rey. Ja, precis som du sa, Rey var lite så här. Det var inte så mycket vi fick veta av henne. Mm. Så jag vill ju verkligen i andra filmer att nu har de har placerat de här pjäserna i första filmen. Och du har gett lite information. Ge oss mycket information nu om de här karaktärerna. För det känns som att jag vill inte se massa spin-off-filmer för att kunna förstå Reys historia. Jag är lite orolig på att de ska behöva spinna någonting sånt också. Som de håller på att göra, kanske. Men, alltså. För att Disney... rättigheter. Det är väl Disney, va? Ja. Som har rättigheterna med det. Så de kan bara skita ut hur mycket jävla saker som de vill. Och det gör mig jävligt rädd. Fast det behöver du inte oroa dig för. För Rey som tillhör de här sagafilmerna kommer bara avhandlas i sagafilmer. Okej, det är ju bra. Alla spin-offs är ju bara allt som inte har med Skywalkers att göra. Men det är bara det, typ franchising. Det har blivit så himla stort. Jag menar... Hobbit fick ju typ 3 filmer liksom, och det var en jätteliten bok. Så jag är så trött på det liksom att... Förlåt Lotta, vad skulle du säga? Sorry. Jo, jag skulle säga att de kan ju mycket väl göra ett I'm your father moment. Igen. I antingen film 2 eller film 3 av de här 3 nya som kommer. Så att... Jag skulle inte oroa mig för mycket ännu över att vi inte har fått hela berättelsen och hela backstoryn. Nej. I mean, det vore väldigt häftigt om de slängde in något riktigt snyggt lappkast och man bara fick den här "You what? Chewbacca is your father, Ray." Oh well, that makes sense. Jag undrar om inte det var allt faktiskt. Så vi hade ju inga lyssnarfrågor. Det är ingen som vill fråga oss. Vi är typ depplig nu. Nej, vi skippar det. Vi har säkert fått något, men jag har inte... Ni får ursäkta om jag missat eller vi har missat det. Vi tar det någon annan gång i så fall. Är det så att ni där ute vill få tag på oss? Ja, men för tusan, det var mejla info@nordlivpodcast.se eller varför inte skriva en fråga över Twitter @nordlivpodcast. Och vill ni faktiskt nå oss individuellt, jag menar, ni kanske vill mejla Sara och fråga om bilder på hennes jacuzzi. Ja, då är det sara@nordlivpodcast.se. Utan H. Utan H. Utan Sara@ nordliv.se. Precis. Och så vidare. Men, ja. Jag är som en öppen bok. Så att, Är du som en öppen bok? Ja. Så du är lite liten och fyrkantig. I din sex dungeon. Angående allt. Okay, vill ni ha allt mer av Sara så finns det ju på hemsidan massa recensioner och grejer som hon har varit med och gjort. Och vill ni ha mer av Lotta, ja men då är det bara att hänga på Twitter Lotta Leisner bland annat. Och Sara Sarvin med Z, H. W-I-N. Precis. Och jag är Freddy Olsson med Z. För jag är cool och trodde att det var coolt, men så är det aldrig. Du är jättecool. Alltså du är så hipp med kidsen. Nej, börja inte där nu. Apropå kidsen, är det så ni faktiskt vill snacka med oss coola kids här på Nördliv, så kan ni ju faktiskt prata med oss IRL. Discorden. Discord. Hoppa in på vår hemsida och så tar ni och hoppar in på välja om Nördliv, så finns det där Nördliv på Discord. Och så finns det en direktlänk rakt in till servern. Kan ni prata med mig? Vi alla. Nästan. Ja, nästan. Jag finns där i alla fall. Ja, och jag och massor med annat folk. Och så. Så bubbla med oss, spela med oss. Peta på oss. Kolla på bilder på jacuzzin som jag ligger i, om ni orkar. Har du jacuzzi också? Ja, nu kommer jag ha. Oh my god. Jag streamar härligt. När jag typ dricker vin och spelar en Tinder och Uncharted 4. Så är det att när du spelar Tinder? Tinder har inte jag. Jag är inte så hipp. Är du inte som alla andra kids? Until Dawn, sa jag. Ja, jag har fler människor att mörda. Men döda. Eller olycksfall. Oh my god. Ja. Ja, där får vi sätta punkt för den absolut mest flamboyanta avsnittet på länge. Och är det så att ni som sagt tycker det här var bra, så lämna litet like på vår podcast på iTunes, vore jättebra. Eller skriv en liten minirecension eller vad fan som helst, det gör ni som ni vill. Så, ni får ju säga adjö eller något sånt där. Puss, hej! Ha det så bra! Toodaloo!